أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بد ہضمی ہے. ڈسپیپسیا یا بد ہضمی یا پیٹ کا درد, یہ تمام چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے, دو دن ہی ہوئے ہیں, اور وہ اس کے بعد سے زیادہ تر افراد جو ہے وہ بد ہضمی یا پیٹ کے درد کی شکایت میں مبتلا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ پروٹین کا استعمال ان تین دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. صبح سے لے کے رات تک ہم صرف پروٹین ہی کھاتے ہیں اور اس کے انداز بہت الگ الگ ہوتے ہیں. گوشت جو کھانے کا طریقہ ہے اس میں گھی اور تیل کا زیادہ استعمال ڈسپیپسیا کا سبب بنتا ہے, اور بہت زیادہ بھنا ہوا گوشت ڈسپیپسیا کا سبب بنتا ہے. بہت زیادہ مرچ اور مسالے ملا کے گوشت کو کھانا ڈسپیپسیا کا سبب بنتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا وہ گوشت جو ہے بھنا ہوا گوشت ہے, ابلا ہوا گوشت ہے, جسے ہم یخنی کہتے ہیں. آپ کو یخنی پسند تھی, اور یخنی میں سوائے نمک کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. یا پھر بھنا ہوا گوشت جو ہے اس کے اندر بھی مسالے نہیں بلکہ صرف نمک ہوتا ہے, اور اسے ہم نمکین گوشت یا نمکین ٹکے کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ نمک کے کردار ادا کرتا ہے کہ دو گھنٹے پہلے اس میں نمک چھڑک دیا جاتا ہے تو وہ ہاضم کو بھی اچھا کرتا ہے اور وہ گوشت ہاضمے دار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں اصل چیزیں ہیں جس سے آپ کو ڈسپیپسیا نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ مبتلا ہو گئے ہیں, جو لوگ بہت زیادہ بد ہضمی کا شکار ہیں, پیٹ میں درد ہیں, ان کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک چورن جو ہے وہ بنا لی جائے, جس میں چھوٹی الائچی آپ لے لیں, تقریباً 20 عدد چھوٹی الائچی لے لیں. سونٹھ جو ہے وہ 50 گرام لے لیجئے. اسی طریقے سے اس میں آپ دال چینی 50 گرام لے لیجئے, اور زیرہ سیاہ کرمانی, اور اسی طریقے سے لونگ, یہ دونوں چیزیں 25-25 گرام لے لیں. دوبارہ بتا دیتا ہوں, سونٹھ 50 گرام, چھوٹی الائچی تقریباً 50 گرام, اور لونگ 25 گرام, اور زیرہ سیاہ کرمانی 25 گرام. یہ چار چیزیں آپ نے لے کے گرینڈر میں پیس لینا ہے. اور اس میں اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں آپ کالا نمک شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چورن ہے کہ جو آپ کے اس شکایات کو دور کرتی ہے. عموماً بہت زیادہ متلی کا ہونا, پیٹ میں درد کا ہونا, اس کے لیے قہوہ بہت عمدہ رہتا ہے. کہ عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے درمیان بھی قہوہ پیا جاتا ہے, تو یہ بہت اچھی علامت ہے کہ ڈسپیپسیا سے بچا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں جو قہوہ ہے اس میں ادرک آپ لے لیجئے, اور اس میں تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیجئے, 40 پتیاں پودینے کی لے لیجئے, اور چھوٹی الائچی جو ہے وہ 4 عدد لے لیجئے, سونف کا 1 چائے کا چمچہ. یہ چار چیزیں آپ تقریباً 8 پیالی پانی کی لحاظ سے میں نے بتائی ہیں کہ آپ 7 سے 8 کپ جو ہے وہ قہوہ اس کا بنا سکتے ہیں. پہلے سے بنا کے رکھ لیجئے, چھوٹی فنجان میں آپ ڈال کر یا عام پیالیوں میں اس کو ڈال کر آپ نوش کیجئے. اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب آپ گوشت تناول فرما رہے ہوں تو اس درمیان میں لیا جائے, جو صحیح طریقہ ہے. اور اگر آپ کو ابھی تکلیف بہت زیادہ ہے تو آپ جو ہلکی غذائیں کھا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ آپ قہوہ اگر آپ پئیں گے تو آپ کا یہ ڈسپیپسیا یا آپ کی بد ہضمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو اس گوشت کی وجہ سے, وہ افراد جو کہ کولیسٹرول کے شکار رہ چکے, جو دل کے امراض میں مبتلا, اور وہ لوگ جن کو گوشت جو ہے حکیم نے منع کیا ہوا کہ آپ گوشت مت کھائیے گا, وہ بھی اگر یہ گوشت کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ گوشت جو قربانی کا ہوتا ہے یہ ہمارے عام گوشت سے ہٹ کر ہوتا ہے. اس گوشت کے کے اندر بھاری پن زیادہ ہوتا ہے چونکہ یہ خالص طریقے سے ہوتا ہے اور اس میں ہر قسم کی غلاظت جراثیم نکال دیے جاتے ہیں، اس کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس سے تمام خون خارج ہو جاتا ہے، تو یہ گوشت پیور ہوتا ہے۔ اور اس گوشت کو چونکہ ہم پورے 11.5-12 مہینے جو ہے وہ ہم اس گوشت کے عادی نہیں ہوتے، تو یہ جب ہم تازہ تازہ جو ہے 2-3 دن کھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے، ہمارے معدے کے لیے جو ہے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اس میں سلاد کا جو ہے اہتمام کریں، جس میں کھیرا شامل ہے، جس میں پودینہ شامل ہے، اسی طریقے سے کئی ایسی چیزیں ہیں سیلڈ کی جو آپ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ستے اجوائن، ستے پودینہ اور ستے کافور، یعنی کہ ستے اجوائن، ستے پودینہ اور کافور، ان تین چیزوں کو 50-50 گرام لے کے کسی شیشے کی بوٹل میں آپ جیسے اس کو ڈالیں گے تو یہ بالکل پانی بن جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ پانی جو ہے، یہ عرق جو ہے، یہ امرت دھارا کہلاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ تاریخ دہراتے ہیں، اگر آپ ماضی میں جاتے ہیں، تو یہ امرت دھارا اتنی پرانی چیز ہے کہ بچوں کے کولک ہو جائے، بچوں کے قبض ہو جائے، بچوں کے پیٹ میں درد ہو، ہاضمہ آپ کا خراب ہو، آپ نے صرف ایک تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز لینی ہے، پانی کے اندر ہے، یا تو بچے ہیں تو اس کو آدھا چمچہ چینی لے لیجئے اور اس میں یہ امرت دھارا ہے کہ صرف 2 ڈراپس ڈال کے اور اس کو کھلا دیجئے، آپ چند منٹوں میں دیکھیں گے کہ اس کی باقاعدہ جو ہے الٹی ہونا، متلی ہونا ختم ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایسی چیز ہے امرت دھارا۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ ستے اجوائن، ستے پودینہ، وائٹ کلر کے کرسٹل سے ہوتے ہیں، یہ بازار سے آپ منگوا لیجئے، 25-25 گرام منگوا لیجئے، تینوں چیزیں ستے اجوائن، ستے پودینہ، کافور، ہم وزن منگوا کے اس کو بوٹل میں ڈراپ کر لیجئے۔ اور یہی قطرے امرت دھارا کے نام سے بازار میں ملتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، تو اسے آپ استعمال کر کے دیکھیے، یہ آپ کے جو ہے بدہضمی کی شکایت کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو ڈسپیپسیا یا بدہضمی کی وجہ سے پیٹ میں قراقرم یا مروڑ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کریمز اٹھتے ہیں، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، تو اس کے لیے سنا مکی بہت عمدہ چیز ہے کہ جب آپ سنا مکی لے لیں تقریباً 50 گرام، سونف لے لیں آپ اس میں 50 گرام، اور اسی طریقے سے اس میں ملٹھی لے لی جائے 50 گرام، ان تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے اور رات کو سونے سے پہلے 2 چائے کے چمچے یا 1 ٹیبل اسپون جو ہے آپ نیم گرم پانی سے لے لیجئے، تو اس سے کافی بہتری آتی ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا سینہ جلتا ہے، جن لوگوں کو تیزابیت کی شکایت بھی ہوتی ہے بدہضمی کے ساتھ، اس سلسلے میں بڑی الائچی جو ہے بہت عمدہ چیز ہے کہ بڑی الائچی کے دانے نکال لیجئے اور اس میں ہم وزن چینی یا ہم وزن مصری ڈال کے اس کو پیس لیجئے، اور جو بھی اب آپ کھانا کھائیں تو اس سے پہلے آپ اس کو لے لیجئے، تو اس سے انشاءاللہ بہت عمدہ نتائج آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نوشادر ایک ایسی چیز ہے کہ نوشادر کو اگر ہم گھر پہ رکھیں، اور اگر عید کے دنوں میں عید کا گوشت جو ہم ابھی مزید 1-2 ہفتے کھائیں گے، تو نوشادر کو آپ تقریباً 1 کلو گوشت کے اندر تقریباً 2 گرام، یعنی کہ اتنا بڑا ٹکڑا نوشادر کا پیس کے اور اس گوشت میں ڈال دیجئے، پکانے سے پہلے یا پکانے کے دوران اگر آپ وہ ڈال دیں گے تو وہ گوشت گل بھی جائے گا اور وہ زود ہضم گوشت ہوگا، یعنی کہ وہ آپ کو ہضم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گوشت کھانے کی ترکیب بتائیں اور طب نبوی کا مطالعہ کیا جائے، تو اس سلسلے میں آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ گوشت کو سبزی کے ساتھ کھاؤ، لوکی کا آپ نے استعمال زیادہ کیا، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتایا کہ جب بھی عائشہ گوشت بنائے کرو تو اس میں سبزی شامل کر لیا کرو۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آج کل زیادہ تر 3 دن کے اندر ہی میں نے دیکھا کہ لوگ گوشت سے اتنا تنگ آ گئے ہیں، بدہضمی کا شکار ہو گئے کہ وہ لوگ دال اور سبزیاں کھانا شروع ہو گئے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ لوکی کا استعمال جو ہے اپنی غذاؤں میں بڑھائیے، اور کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ آئلی چیزیں جو ہیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں، ان کا استعمال جو ہے متروک کر دیا جائے، اور جو میں نے آپ کو قہوہ بتایا، اس قہوے کا استعمال ہر کھانے کے درمیان میں یا کھانے کے بعد آپ کریں گے تو آپ کی ڈسپیپسیا اور بدہضمی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو ناظرین، یہ باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہم آپ کو آج بدہضمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بدہضمی کی وجہ سے انسان کا ذہن بھی پریشان رہتا ہے. بعض دفعہ بدہضمی زیادہ بڑھ جائے, جسے ہم ڈسپیپسیا کہتے ہیں, اس کی وجہ سے سر میں بھاری پن بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں میں نے بتائیں, اس میں سونٹ بڑی اہم چیز ہے, خاص طور پہ ادرک بھی بڑی اہم چیز ہے, کہ ادرک کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ اس کو چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اس کو کوٹ لیں اور پانی میں اس کو بوائل کر کے اس کی چائے جو ہے ادرک کی چائے پی جائے. یہ بہت عمدہ چیز ہے بدہضمی کو ختم کرنے کے لیے. اس ہمارے گھر میں, ہمارے باورچی خانے میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں, اس میں چھوٹی الائچی بڑی عمدہ چیز ہے کہ اسے چبا لیا جائے تو وہ بھی متلی کو دور کرتی ہے. ہاں, بس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ حکیم صاحب, میرے دو سوال ہیں. ہاں, دونوں سوال کیجئے, بتائیے. آپ نے جو بتایا تھا میری بیٹی کو, اس کا انار کا جوس اور بیسن, جی جی, اس کے بعد تیل کون سا یوز کرے. اور میرا سوال ہے, مجھے شوگر ہے, بہت کمزوری ہو رہی ہے, جسم ٹوٹا چاہتا ہے, جو چاہتا بس لیٹے رہو, کیا کھاؤں کیا کروں؟ آپ کو شوگر ہے؟ جی. اچھا اچھا, شوگر کی کمزوری آپ کو ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں, بس یہی سوال ہے. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ کون صاحبہ بول رہی سے بول رہی ہوں؟ نسرین. نسرین, چلیں ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اس میں جو بنیادی سوال آپ نے کیا کہ تیل کون سا استعمال کیا جائے, تیل میں جو سب سے عمدہ تیل ہے وہ تو زیتون کا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جو تیل کھانوں میں استعمال کرتی ہیں وہی والا تیل استعمال کر لیجئے. اور اسی طریقے سے جو آپ نے بتایا کہ آپ کو شوگر بھی ہے اور کمزوری زیادہ, عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوگر میں ویکنیس جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں سب سے اچھی دو چیزیں میں بتاتا ہوں, ایک تو لال سوئیاں جو ہوتی ہیں انہیں آپ جو ہے تھوڑی سی لیجئے, اور اس کے بعد اس کو پانی میں بوائل کیجئے, اس میں معمولی سا نمک ڈال کے اس کو بوائل کیجئے, اور اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ چھان کر اور وہ استعمال کیجئے. پانی کا استعمال کرنا ہے اگر لال سوئیوں کا تو یہ آپ لیجئے. اور اسی طریقے سے دودھ کا پانی اس طرح لینا ہے کہ دودھ آپ آدھا لیٹر لے لیجئے, اور اس کے بعد بالکل بوائل ہو جائے تو اس میں نیمبو نچوڑ دیجئے, دودھ پھٹ جائے گا. اس دودھ کو چھان کے اور اس میں جو اس کا پانی ہوتا ہے یہ آپ صبح شام ایک ایک پیالی پیجئے. تو اس کا تعین کر لیجئے کہ سوئیوں کا پانی اور اسی طریقے سے دودھ کا پانی آپ پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کمزوری کافی بہتر ہو جائے گی. ہمارے پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں, مسز بابر. جی فرمائیے. میرے نا ہاتھوں پہ اور میرے بیٹے کے نا گھٹنے پہ نا خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, صرف ہاتھوں پہ. اچھا. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا دانت کافی عرصے سے نا بہت تکلیف ہوتی ہے, ایک دم سارے دانتوں میں سوجن ہو جاتی ہے اور ایک دم درد شروع ہو جاتی ہے دانتوں میں. اچھا اچھا. تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا, میں اتنے مثلا مہنگے علاج اب دوائی کھاتی ہوں تو مجھے نا پیشاب جلن سے اور آتا ہے, لیکن دانتوں کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. ایک دم مسوڑے بیٹھے بیٹھے ایک دم سوج جاتے ہیں, پھر ایک دم ہی خود ٹھیک ہو جاتے ہیں, ایک دم درد شروع ہو جاتی ہے اور ایک دم ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کوئی خارش کے لیے اینٹی الرجی ٹیبلٹ لے رہی ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا. اور دانتوں کے درد کے لیے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا دانتوں؟ ہاں جی, انہوں نے مجھے وہ ایک تو پیس دی ہے پرو ڈینٹل, اور ایک وہ کلینک کے لیے دی ہوئی ہے, وہ لگاتی ہوں, بس تھوڑی دیر کے لیے آرام آتا لیکن پھر اسی طرح سے. اچھا اچھا, چلیں بہت شکریہ آپ کا جواب دیتے ہیں. ہاں, بس ایک اور کالر, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی سر, میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں, نکھت اعظم. جی سر, میں آپ کی پہلے بھی, آپ جب ہیلتھ ٹی وی پہ آتے تھے تو ریگولر آپ کی میں ویور تھی اور آپ کے سارے شو دیکھتی تھی. جی پلیز. پھر سر الحمد للہ کہ میں نے کیو ٹی وی لگایا تو شکر الحمد للہ آپ سے ملاقات ہوئی. آپ کو عید مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو سر. میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ سر مجھے انفیکشن ہے, میری باڈی میں انفیکشن ہو جاتا ہے. اچھا. اور دوسرا سر مجھے نا انٹرنل انفیکشن ہوتا ہے, اور دوسرا سر میرے نا باڈی स्वेल कर जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है फेस पे भी और इस तरह टांगों में भी सूजन हो जाती है। तो सर इसके लिए अगर आप मुझे कुछ बताएं, उससे मैं साइनस की मरीजा भी हूँ। आपको यूटीआई का मसला तो नहीं होता? जी सर होता है सर, ये मेरा सर यही प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। आप पास एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं मसलादा बात कर रहा हूँ, सियालकोट से। सियालकोट से जी। जी फरमाइए। जी सर मेरा मसला ये तकरीबन 6-7 माह से मेरी दिल की घबराहट है ना, वो भी ठीक हो रही। मैंने काफी मेरे टेस्ट वगैरह भी कराए हैं, खून का टेस्ट कराया, दिल का टेस्ट कराया, लेकिन उससे मेरे में कोई खराबी नहीं आई, इसके बावजूद घबराहट नहीं जाती मेरी। अच्छा, और आपका पल्स रेट ज्यादा तो नहीं है? जी नहीं है, पर वो बीपी और शुगर बिल्कुल ठीक है, उनका तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आप, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉल आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये मैंने ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, ठीक, लेकिन वो सॉफ्ट वेस्ट की एक टेबलेट डेली लेते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक, लेकिन उनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा, कि उनको उठने बैठने में दुश्वारी होती है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी हर्बल कोई चीज आप बताएं। नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कराची से बोल रही हूँ, मेरा नाम इशरत बुखारी है। इशरत साहिबा जी, ठीक है, आपको जवाब देते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। हमारे पास जो सवालात हैं इसमें लाहौर से हमारे पास एक सवाल था, जिन्होंने ये बताया साहिबा ने कि बिल्किस साहिबा कि हाथों में ख़ारिश बहुत है और इसी तरह के बेटे के भी ये मसाइल हैं, दांतों के मसाइल भी इन्होंने बताए। देखिए ख़ारिश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसकी वजह से ही बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो तो पेट की ख़राबी की वजह से, ज़ाहिर बात है कि कुछ ऐसी कुछ ना कुछ आप ले रही होंगी दवाएं, तो वो फिर पेट की गर्मी की वजह से दांतों में मसूड़े जो हैं वो आपके फूल जाते हैं। और इसके लिए सबसे पहला जो नुस्खा है वो ये कि आप करिए कि पहाड़ी पुदीना 100 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को पीस लीजिए, सुबह शाम एक एक चम्मच खाइए और इसी पाउडर को जो है बिल्कुल बारीक करके मज़ीद इसको छान लीजिए, और छानने के बाद जो है इसे आप सिरका जो होता है सिरका काला सिरका उसमें आप इसको पाउडर को मिला के जहाँ जहाँ ख़ारिश हो रही है उसे मिला दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखिए कि पहले आप ये जो मैंने आपको बताया कि पहाड़ी पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा इसका पाउडर पहले आप थोड़े से सिरके मिला के टेस्ट आप इस तरीके जगह पर ऊपर की तरफ पहले वो पूरी रात लगा के रखें। अगर आपको कोई उससे ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता तो आप जो है इसको लगाइए जहाँ जहाँ आपको ख़ारिश हो रही है। और इसी तरीके से हब्बुल रिशात भी बहुत उम्दा चीज़ है फंगल इन्फेक्शन के लिए, और इसके लिए ये भी आप काले सिरके में मिला के मरहम की तरह बनाना है। और इसका तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा काला सिरका ले लीजिए मिक्स फ्रूट का और उसे गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद हब्बुल रिशात उसमें डाल दीजिए एक चमच, या जो हस्ब ज़रूरत हो वो पिसा हुआ पाउडर डाल के वो लगाने से भी पुराने से पुराने ख़ारिश चली जाती है। इसी तरीके से असली सरसों का तेल, कड़वा तेल जिसे हम कहते हैं, इसमें लाहौरी नमक मिला के ख़ारिश की जगह पर लगाया जाए तो ये बड़ा उम्दा रिज़ल्ट देती है। इसी तरीके से दांत के लिए भी यही है कि इसमें आप एक मंजन बना लीजिए, बादाम के छिलके ले लीजिए और उसके बाद छालियाँ ले लीजिए, दोनों 100-100 ग्राम लेके तवे में जला लीजिए और इसको बारीक करके पीस लें, और इसमें लाहौरी नमक और खाने का सोडा जो है आप मिला लें, यानी कि 100-100 ग्राम वो ले लें, और यहाँ पर आप 25-25 ग्राम खाने का सोडा लाहौरी नमक मिला के रखिए, ये आपका मंजन बन गया। ये आप मसूड़ों पर लगा के 10 मिनट तक बैठिए और थूकते रहिए, इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हम आपका एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने अपने बताना है मेरा, वालेकुम अस्सलाम, मैंने बताना है मेरी ना वजन बहुत ज्यादा है। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले, टीवी की आवाज बंद रखिए। मेरा नाम हिफ्जा है। जी कहाँ से बोल रही हैं? लाहौर से। जी फरमाइए। अब मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कोई ऐसा अच्छा बताए, मैं मैरिड हूँ। ठीक है, पेट ज्यादा है आपका? वजन बहुत ज्यादा है। वजन के साथ पेट भी निकला हुआ, ये पूछ रहा हूँ। जी, चले ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बोल रही? वालेकुम सलाम, मियां वाली से बात कर रही हूँ, शुमाइला। जी शुमाइला बताइए। मेरी बेटी का मसला है किडनी का। अच्छा। उसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही ठीक तरह से। और अच्छा, कि उम्र कितनी? उसका एच भी बहुत कम हो जाता है। उम्र कितनी है? उसकी उम्र 12 साल है और वो इंतहाई कमजोर है। अच्छा, तो ये बाई बर्थ उसको किडनी का प्रॉब्लम है? उसको तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा, चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? ठीक अखिल साहब, मैं सादिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी फरमाइए। मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना है डॉक्टर साहब। उन्हें हकीम साहब, वो 50 साल उनकी उम्र है और उनको ना दिमाग की कमजोरी है। जब वो तलावत करती है ना तो वो फौरन उनका ना सर में दर्द रहता है और आंखों में दर्द रहता है। अच्छा जी। वो पढ़ाई नहीं कर सकती, नींद भी नहीं आती इसी वजह से, दिमाग की कमजोरी से। ठीक। और एक मेरा सवाल है कि बच्चों के पेट में छोटी के ना कीड़े बहुत है, उसका कोई बता दें आप। चले ठीक है, आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेक सलाम। कौन साहब, कहाँ से? वालेक सलाम। जी कौन साहब बोल रहे हैं? आमजन बोल रहा हूँ शोरकोट से। जी फरमाइए। ये हमारा मेदे का मसला है जी। आप पहले टीवी की आवाज मध्यम कीजिए। जी भूख नहीं लगती, डकार नहीं आते, डकार आते रहने। चले ठीक है जनाब, मैं बताता हूँ। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब ने जब भी बताया ना, मंजन साहब बनाए, लेकिन मैंने सुना नहीं सही, लाइट चली गई, तो जरा प्लीज उनसे कह के दोबारा बताए। जी मैं बता दूंगा आप, बहुत शुक्रिया आपका। मंजन का मैंने बताया था कि बादाम के छिलके 100 ग्राम और छालिया 100 ग्राम, इन दोनों को बारीक पीस लीजिए 100-100 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम लाहौरी नमक, 50 ग्राम खाने का सोडा जो होता है वो, इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला के और इसको मसूड़ों पे लगा के 10 मिनट तक उसको थूकते रहें, उसके बाद कुल्ली कर लें, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है जो दर्द को भी खींचेगा और इसी तरीके से आपके मसले का मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक और निगहत आज़म साहिबा ने बताया, रावलपिंडी से थी और इन्होंने बताया कि जिस्म में इनको वर्म वगैरह भी बहुत है, यूटीआई का भी मसला है। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि हल्दी ले लें 100 ग्राम, कुस्तशीनी ले लीजिए 100 ग्राम, और संजराहत जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए, और इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पिसवा के, ये पाउडर आपको सुबह शाम लेना है, ठीक है, तक कम से कम 2-2 ग्राम ये पाउडर लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, आपने साइनसाइटिस का जो बताया है उसके लिए ये है कि आपने काकड़ सिंगी लेनी है, आपने तुख में सुर्स लेना है, और आपने कुस्तशीनी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न 50-50 ग्राम के मकदार में लेके, और उसके बाद आधा किलो शहद में मिला के ये सुबह शाम लीजिए। वर्म के लिए जो आपने बताया उसके लिए मको बहुत उम्दा चीज़ है कि आप जो है धमासा बूटी मंगवा लीजिए, मको मंगवा लीजिए 100-100 ग्राम, और इसी तरीके से आप इसमें सर्फ होका मंगवा दें, तीन चीज़ें मंगवा लीजिए, और इसको थोड़ा थोड़ा यानी कि जो दोनों उंगलियों के दरमियान में आ जाए, ये आप इसको एक गिलास पानी में उबालिए, मको हो गया, और इसी तरीके से जो चीज़ मैंने बताई इससे लेके इसका जोशंदा पीजिए, तो इससे आपका वर्म भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और यूटीआई का मसला भी हल हो जाएगा। आप बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्रेगनेंसी में ना छाइयां हो गई हैं चेहरे पे, छाइयां। अब मेरा बेटा 1 साल का हो गया, वो ठीक नहीं हुई है, और गैस बहुत ज्यादा रहती है और कब्ज भी, जिसकी वजह से नमाज भी नहीं पढ़ सकती हूँ। आप अपना नाम बताइए, किस शहर से बोल रही है? भावलपुर से आमना। आमना जी, ठीक है जनाब। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं मेरे भाई, नाम बताइए। जी सर मैं गुलाम अली बोल रहा हूँ नवाब शहर से। जी गुलाम अली साहब। सर मुझे डायबिटिक है कुछ सालों से, तो मैं टेबलेट लेता हूँ तो उससे मेरी बिल्कुल नॉर्मल 130 रहती है। ठीक। तो मैं यानी मीठा वगैरह खाता हूँ, तो क्या ये मीठा मुझे आगे भी खाना चाहिए या यानी केयर कम करता हूँ? और एक और मसला है अम्मी का, अम्मी को सॉरी सर, अम्मी को सर डायबिटिक है और ब्लड प्रेशर है, अम्मी की आजकल सर हार्ट बीटिंग तेज हो जाती है रात में, तो उसके लिए प्लीज मेरा मसाला छोड़े, उनके लिए जरूर नहीं, नहीं, दोनों का मसला बताऊंगा। सबसे पहले आप चीनी छोड़ें, मीठा खाना छोड़ें, मजाक ना करें अपनी जिंदगी से। तो नाज़रीन इस पे हम मज़ीद आपके सवालात के जवाब आप देंगे। यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब हम बढ़ लें, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर कौन साहब बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी टेक्सरा से बोल रहा हूँ, मलक मोहम्मद असलम। जी फरमाइए। शुगर है सर जी, 35 साल से। ठीक है, आपको हम जवाब देते हैं। कोई इलाज बताएं जो मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ फिलहाल। इंसुलिन आप जारी रखें, इंशाल्लाह मैं जवाब बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। मेरे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से? सर मैं बार खान बलोचिस्तान से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे पेशाब की बीमारी है। अच्छा। हाँ ये रात को सोते में आ जाता है, सर्दियों में ज्यादा मसला होता है। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। ठीक है जनाब। हमारे पास एक कॉलर थी और उनको हमने यूटीआई के सिलसिले में जो बताया था उसमें सबसे पहले तो मको बताई थी और उसके बाद धमासा बूटी और तीसरी चीज़ घोकरू, आप लिख लें घोकरू। ये तीन चीज़ें जो है यूटीआई के लिए बहुत उम्दा है, इनको 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए और थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा थोड़ा यानी कि 2-2 ग्राम लेके उसका जो शंदा बना के पीजिए। तीन चीज़ें हैं इसमें, मैंने आपको ये बता दी कि आप मको ले लीजिए और इसी तरीके से घोकरू का मैंने कहा और धमासा बूटी, इन तीनों को मंगवा लीजिए। ये बिल्कुल कांटों की तरह होती है धमासा बूटी, तो ये बहुत उम्दा रहती है, ख़ास तौर पर ये जो PCO वगैरह हो जाता है उसके लिए भी बहुत उम्दा रिज़ल्ट देती है। हमारे पास सियालकोट से एक सवाल था, आपने घबराहट के मुतालिक पूछा कि घबराहट बहुत ज़्यादा है और सारी इन्वेस्टिगेशन इनकी ओके है, तो आप दो चीज़ें ले लीजिए। सबसे उम्दा चीज़ जो है वो बही का मुरब्बा है, बही का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा, तो इन दोनों को हम वज़न लेके सुबह के वक्त तकरीबन 50 ग्राम के करीब नाश्ते में इसी तरीके से या रोटी के साथ खाना शुरू कीजिए। 3 महीने तक आप बही का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा जारी रखिए। इसके अलावा आमला इस सिलसिले में बहुत उम्दा होता है कि आमला 2 अदद ले लीजिए, मुरब्बा मंगवा लीजिए और उसका बीच में से काट के अंदर की गुठली निकाल लीजिए और चांदी के वरक जो होते हैंगे उसमें लपेट के सुबह के वक्त इसको खाइए, इससे घबराहट और ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। इशा साहब आप हमारे पास, आपने दो चीज़ों के मुतालिक ब्लड प्रेशर के मुतालिक जो आपने कहा कि वो दवा का नाम लिया कि उससे कंट्रोल जाता है वो ठीक है, लेकिन आप एक नुस्खा भी लिख लीजिए कि जिसमें धनिया 100 ग्राम है, काली मिर्ची जो है वो 25 ग्राम है और इसी तरीके से 25 ग्राम छोटी चंदन, इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। 100 ग्राम धनिया, 25 ग्राम काली मिर्च और 25 ग्राम छोटी चंदन, इसको पीस लीजिए। अगर शुगर नहीं है तो इसमें 100 ग्राम चीनी भी मिला लीजिए और ये आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम लीजिए। अगर चीनी नहीं मिलाएंगी तो 1/4 चम्मच सुबह 1/4 चम्मच शाम लीजिए। वज़न के लिए भी आपने पूछा तो उसमें यह है कि सबसे उम्दा चीज़ इसमें ये होती है कि आपके लिए सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा ले लीजिए, अदरक या सौंठ जो है दो इंच का टुकड़ा या आधा चमचा वो ले लीजिए, और इसे जो है एक गिलास पानी में अच्छी तरह उबालिए और नींबू दो अदद लेके बीच में से चार टुकड़े करके एज इट इज़ उसमें डाल दीजिए। इसको खूब अच्छी तरह पकाइए और पकाने के बाद इसमें असली शहद आपको मिल जाता है, वो डाल के एक गिलास सुबह एक गिलास असर के टाइम खाली पेट लीजिए। इससे आपका वज़न कम होगा और ख़ास तौर पर जिनके पेट निकल आते हैं उनके लिए तीर बादफ नुस्खा है, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। लाहौर से हमारे पास एक बच्ची थी, युमना थी मेरे ख्याल, उसने भी हमें जो है वो वज़न के मुतालिक पूछा। वज़न के लिए एक तो बेटा मैंने ये बता दिया, लेकिन दूसरा नुस्खा आप अपने लिए लिख लीजिए, जिनके कूलों की तरफ से वज़न बढ़ जाता है, थाइस वगैरह रान नीचे की तरफ से वज़न बढ़ जाता है। बरगे सदाब लिख लीजिए आप 100 ग्राम, 100 ग्राम आप जुलापा लिख लीजिए, और इसी तरीके से लेमन ग्रास जो होती है वो 100 ग्राम लिख लीजिए, तुरबत सफ़ेद 100 ग्राम, और आखिर में सफ़ेद ज़ीरा। दोबारा बता देता हूँ, सब चीज़ें हम वज़न हैं, आप नोट कर लीजिए, बरगे सदाब, जुलापा, लेमन ग्रास, तुरबत सफ़ेद और सफ़ेद ज़ीरा, इन सबको हम वज़न ले लीजिए, इन सबको पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम नीम गर्म पानी से या नींबू पानी, सिर्फ इसमें शहद मत मिलाइए, नींबू पानी करके इसको आप पीजिए। शुमायरा साहिबा मियांवाली से इन्होंने बताया कि छोटी बच्ची 12 साल की किडनीज जो है ये फेलियर की तरफ जा रही है, अल्लाह ताला आपके बच्ची को सेहत दे, आप जो भी इलाज कर रही हैं उसकी तरफ रहिए, और पिस्ता जो है वो आप ले लें, पिस्ता तकरीबन आप एक पाव ले लें बग़ैर नमक वाला, उसको आधा किलो शहद में पीस के मिला लीजिए, बच्ची को सुबह शाम ये दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और ज़रूरी बनुस्खे कला, ये दवाई एक होती है, एक चमचा सुबह एक चमचा शाम इसको देना शुरू कर दिए, ज़रूरी बनुस्खे कला। इसी तरीके से सादिया साहिबा फैसलाबाद से हमने इन्होंने सवाल किया कि वालदा साहिबा जो है उनको दिमाग की कमज़ोरी है, उसके लिए आप 4 मगज़ ले लीजिए, 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, 100 ग्राम सौंफ ले लीजिए 100 ग्राम, और इसी तरीके से ये तीनों को चीज़ों को पिसवा के और एक चमचा सुबह एक चमचा शाम लीजिए, और इसके साथ खमीरे गाज़बान ऊँच सलेब वाला ये सुबह शाम एक एक चमचा दीजिए। पेट के कीड़ों के मुतालिक आपने बोला, उसके लिए किरमार के नाम से दवा आती है, वो आप बाज़ार से लेने बजाय कि आपको पूरी में तरतीब बताऊं, किरमार के नाम से दवा उस बच्चे को दीजिए, या फिर घुट्टी जो है बाज़ार से मिल जाती घुट्टी के नाम से ही, तो वो घुट्टी इसको पिलाइए, तो इससे पेट के मामलात और ये जितने कीड़े वगैरह हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अंजस साहब शोरकोट से इन्होंने मैदे के मुतालिक पूछा, मैदे के लिए आज मैंने प्रोग्राम के शुरू में बहुत अच्छे नुस्खे दिए, तो वो आप देख लीजिएगा रिपीट में। और वैसे मैदे के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, लौकी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और इसी तरीके से जो मेरे नुस्खे हैं आज शुरू में जो बताया उसका इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से भावलपुर से आमना साहिबा, आपने बताया कि बच्चा 1 साल का है, मुंह में झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस सिलसिले में हब्बुल रिशाद बहुत उम्दा चीज़ है, हब्बुल रिशाद को आप अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और उसके बाद इसे इसमें अरके गुलाब जो होता है उसमें आप जो मिला लीजिए और वो लगाइए। इसी तरीके से कुस्त शीरी का खासा ये है कि ये निशानात को ख़त्म करता है, ऑपरेशन के बाद भी निशानात जो पेट में हो जाते हैं उसके लिए बहुत उम्दा है, तो आप एक दिन वो लगाइए और एक दिन कुस्त शीरी जो है आप अरके गुलाब में मिला के लगाइए, इंशाल्लाह बेहतर जाएगा। वैसे झाइयों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जो है वो कीकर के जो दरख्त होता है उसकी फलियाँ भी आ जाएंगी नवंबर से पहले पहले, तो वो फलियाँ जो हैं इसी तरीके से पीस के आप चेहरे पे लगाएं, अनवांटेड हेयर्स के लिए और झाइयों के लिए बहुत उम्दा है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अकीम साहब, मैं उल्टा से बोल रहा हूँ, हाजी पीरजान। आवाज़ नहीं आ रही। हाजी पीरजान जी, जी क्वेटा से जी। मेरे बेटी का मसला है, उसको लबलबे का मसला है। नजले का? लबलबे का, लबलबा। अच्छा, शुगर का मसला है? नहीं सर, लबलबा जो है ना भाई, इसमें इसको जो है ना वो है, मैदे का मसला है, मैदा। अच्छा। मैदा ठीक है, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए, जवाब देता हूँ। हाँ, पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकीम साहब, मैं क्या बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी फर हाँ जी, फरमाइए क्या सवाल। जी ये ना दमे का मर्द का इलाज करना है, बहुत देर हो गई। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो जवाब हैं हम उनकी तरफ आते हैं। अमजद साहब शोरकोट से जो इसरार कर रहे थे मैदे के लिए, तो मैंने कहा कि आप नुस्खे ले लीजिए, लेकिन आपको मैं नुस्खा बता भी देता हूँ कि सते पुदीना, सते अजवाइन और काफूर मिला के रखिए, इसका पानी दो दो कतरे बताशे में या चीनी में डाल के आप पीजिए, इससे मैदे का मसला बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से झाइयों का भी जवाब मैंने दे दिया। ग़ुलाम अली साहब नवाबशाह से आपने शुगर के मुतालिक कहा और बड़ी मज़े की बात की कि मैं 130 शुगर है फास्टिंग में, तो मेरे भाई 125 भी शुगर हो तो इट्स मीन यू आर शुगर पेशेंट। आप शुगर पेशेंट हैं, बिल्कुल मीठे की तरफ मत जाइए और मेथी दाना ले लीजिए, तकरीबन 25 ग्राम मेथी दाना रात को एक गिलास पानी में डुबो दीजिए और पूरी रात वो पानी में रहे, सुबह के वक्त जो है उसको दाने समेत जो है खाइए। आप 3 महीने तक ये सिर्फ मेथी दाना रोज़ाना 25 ग्राम खाइए और वालदा को भी इसी तरीके से रात को मेथी दाना भिगा दीजिए और वालदा के लिए पनीर बूटी का इजाफा कर दीजिए कि पनीर बूटी 10 ग्राम और मेथी दाना 25 ग्राम एक कटोरी अगर मिट्टी की हो जाए तो उसमें रात को एक गिलास पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है उनको छान के उसको निचोड़ के सिर्फ पानी पिलाइए और आप जो है जो मेथी दाना है वो खा लें। ये तमाम शुगर के पेशेंट कर सकते हैं। हाँ, बस एक और सवाल टेक्सला से मलक साहब, आपने भी शुगर के मुतालिक पूछा तो इत्तफाक है कि ये जो मैंने अभी नुस्खा बताया, आप भी मेथी दाना और पनीर बूटी दोनों को भिगा दीजिए और सुबह जो है उसको छान के उसका पानी आप पीजिए। शुगर के पेशेंट के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये कि वो दवाएँ तो हमसे पूछ लेते हैं, दवाएँ इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मीठे का परहेज़ नहीं करते कि साहब मजबूरी थी, दिल चाह रहा था, फलाने के घर गया था तो वहाँ हमने बोतल पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये सब बेकार चीज़ें हैं। यानी कि शुगर के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आप परहेज़ सख्त कीजिए। ग़ुलाम साहब कोई हैं नहीं। अज़रा साहिबा बलूचिस्तान से आपने बताया कि पेशाब का मसला बहुत ज़्यादा है, इस सिलसिले में आप घोकरू का इस्तेमाल करें। घोकरू कांटेदार एक हर्बल होती है, घोकरू आप मंगवा लीजिए और उसका उबाल कर छान कर आप लीजिए और इसी तरीके से कुल्थी दाना भी अगर आप घोकरी के साथ ले लें, कुल्थी दाना और घोकरू इन दोनों चीज़ों को आप जो शांदे के तौर पे लीजिए, इससे इंशाल्लाह बहुत उम्दा रहेगा। जवारिश ज़रूरी बनुस्ख़े कला ये बाज़ार से मंगवा के ये आप खाइए, इससे भी पेशाब में इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक सवाल और है जो चकवाल से था, आपने दमे के मुतालिक हमसे सवाल किया कि दमा जो है इनको बहुत ज़्यादा है। दमे के लिए जो दमा बूटी एक आती है वो आप ले लीजिए 100 ग्राम और इसी तरीके से काकर सिंगी ले लीजिए 100 ग्राम और इन दोनों को जो है आप काकर सिंगी और इनको पिसवा लीजिए हल्के, यानी कि मोटा मोटा जो है इसको पिसवा लें और उसके बाद 5 ग्राम के करीब दोनों चीज़ें दमा बूटी और काकर सिंगी दोनों को आप पानी में डाल के उबाल के और इसको आप पीजिए। इसी तरीके से आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ जो है वो मेथी दाना भी है। मैंने ये प्रोग्राम में ही बताया था कि मेथी दाना का खासा ये है कि दमे को भी कंट्रोल करता है, तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप मेथी दाने को पीस के और इसके बाद इसका पाउडर जो है 5 ग्राम के करीब खाएंगे तो आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। तो नाज़रीन ये थे आपके जवाबात और जो अहम बात मैंने आपसे आज करनी है वो ये कि खुराक के बारे में जो मैं आपसे बताता हूँ कि खुराक इतनी लेनी है तो उसे ज़रा गौर से सुना कीजिए, कोई बात समझना है या किसी बात में तरद्दुद हो तो मेरे टेलीफोन नंबर आपके पास स्क्रीन में आते हैं, इस नंबरों के ऊपर जो है आप कॉल करके मुझसे मुख्तसर सी बात करके मशवरा कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई ज़रूरत हो आप 4 बजे से 6 बजे के दरमियान मुझे कॉल कर लिया कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला जो भी बेहतर जवाब होगा वो आपको दूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और आप सब पर और मुझ पर और हमारे स्टाफ पर अपना करम कर दे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।